1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om 3 zogenoemde CGRP-remmers. In het advies staat dat alleen patiënten met chronische migraine ervoor in aanmerking moeten komen. Dat zijn mensen die minstens de helft van alle dagen hoofdpijn hebben en dan alleen als andere middelen niet werken. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet reageert kritisch op het advies en vindt dat meer mensen ervoor in aanmerking moeten komen. De kans dat de medicijnen aanslaan is ongeveer 20%. Als ze werken, betekent dat gemiddeld een halvering van het aantal migrainedagen. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna 2 keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat over het algemeen om mensen die hier al 5 jaar wonen en die ingeburgerd zijn. 40% van hen komt uit Syrië. Ze kwamen tijdens de vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland. Met de toename is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. Toen waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die Nederlander werden. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt voor 9,5 miljard dollar, ruim 8 miljard euro, alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over. Het gaat om het gebied Permian Basin op de grens van de staten Texas en New Mexico, waar Shell veel heeft geïnvesteerd in schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht het concern naar een koper. Shell staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. En ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag. In het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, hallo allemaal. Dit is Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast Jelle van Baardewijk, cultuurfilosoof. Ik vertel straks nog wat meer wat je bent, maar eerst even dit gedicht. Van wie was het en waarom heb je het uitgezocht? Het is een gedicht van Dylan Thomas. Ja, een heel mysterieus dichter vind ik, die echt de grenzen van de taal opzoekt. Het Engels, bijna niet te vertalen, maar... Rage, rage against the dying of the light. Vecht, vecht tegen het verlies van het licht. Vecht, vecht tegen de komst van het lot. Mm-hmm. Er zit een soort strevende energie in dat gedicht. En ja, die spreekt me zeer aan. Ja, ja, misschien ook wel juist nu, of niet? Ja, zo midden in de nacht... Nou, wel in mijn leven. Soms heb ik al dat gevoel. Ja, een soort oppompend gevoel van je moet doorgaan. En dan ben ik ook weer blij als ik dat gevoel kwijt ben. Maar juist in poëzie kan dat levensritme ook wel gesublimeerd worden. Ja, ik vind het ook mooi dat je een gedicht hebt uitgezocht. Ik merk ook aan mezelf dat ik zeker de afgelopen 1,5 jaar... gewoon bundel na bundel maar gewoon heb gekocht en gewoon maar gaan lezen. Want ja, dat is het enige wat nog... echt een beetje ontspanning geeft. Ja, niet het enige, maar het is wel heel lekker. Zeker in deze tijd om af en toe even... ja, wat poëzie doet, dat kun je eigenlijk... soms heb je poëzie nodig om iets te verwoorden wat je zelf voelt. Dat heb ik een beetje. Ja, ik heb dat ook wel. En ik vind ook in coronatijd heb je juist heel veel rust om het te doen. En tegelijkertijd is poëzie ook echt geschikt voor een gehaast leven. Want je kunt een kwartier gaan zitten en van zo'n... gedicht genieten en dan dat proberen te analyseren. En je zoekt het nog even op online en je bestudeert het rijmschema. Mm-hmm. En dan ben je gewoon in 20 minuten voldaan. Dus ik vind het ook wel weer heel mooi dat je juist zo'n gedicht kan lezen in een druk leven. Maar een hele bundel lezen, ja, dat is natuurlijk dat is het ideaal. Maar daar ben ik al een dag mee bezig. Ja, nee, dus één gedichtje is gewoon even een quick fix. Ja. Jij bent dus filosoof, lector aan de Hogeschool in Rotterdam, bedrijfsethiek geef je. En je bent universitair docent aan de VU. Daar geef je, hoe heet dat? Maatschappelijke bestuurskunde. Ja. Ja, dat lijkt mij in deze tijd een interessant vak om te geven. Zeker, ja, zeker. Het laatste ook. Ja, zeker. Ja. Ik hou me echt bezig met nadenken over morele vragen over de inrichting van onze economie. En meer en meer ook de beleidsmatige inrichting van onze economie. Dus waarom is ons belastingssysteem op een bepaalde manier ingericht? Hoe gaan we nu in coronabeleid om met ondernemers? Mm-hmm. En wat zijn eigenlijk de goede en de minder goede argumenten daarin? Maar ook hele empirische vragen. Hè? Van, hoe gaan mensen in grote bedrijven om met moraal? Hoe proberen ze het goede na te streven? Ja. En het kwade te voorkomen? Ja. Dus voor mij liggen de grote vragen echt tussen de economie, de markt en de overheid in. En ze hebben altijd iets te maken met moraal. Hè? Dus met macht, met machtsmisbruik. Met... Ja. Ik heb het idee dat het met de moraal op zich goed zit. Ik denk dat mensen van zichzelf al weten wat goed en wat fout is. Het is misschien alleen dat handelen waar het soms op stuk loopt. Ja, dat is zeker waar. Dus we weten ook uit allerlei onderzoek dat mensen bijvoorbeeld als ze de supermarkt ingaan heel veel ambities hebben. En dan willen ze bijvoorbeeld biologisch consumeren of gezond, minder suiker eten. En dan de realiteit is toch dat je weer met die zoute pinda's bij de kassa staat. Of lekker brok chocolade. En dat is eigenlijk een wet van bijvoorbeeld de marketing. Hoe beïnvloed je consumentengedrag? Maar het is ook helaas een moreel gegeven. Dus mensen vinden het heel moeilijk om naar hun eigen waarde te handelen. En tegelijkertijd weten we uit onderzoek wel dat als mensen hun leven zo inrichten dat ze het ook waardevol vinden. Hè, dus dat ze leven op een manier naar een bepaalde kwaliteit die ze zelf naastgevenswaardig vinden. Dat veel meer geluk geeft. Wel een dieper geluk. Een filosofisch geluk. Oké, mooi. Ja, ik heb 2 extra koffie gedronken vanavond om mezelf een beetje op te peppen. Ik heb toch het idee dat ik, ja, het is enigszins een ambitieus plan van mezelf om jou hier uit te nodigen op dit tijdstip. En ook voor de luisteraars, misschien wordt het een uitdaging. Filosofie is natuurlijk niet iets waar je zonder moeite naar kan zitten luisteren, denk ik. Je moet wel een beetje opletten. Maar dat ga ik wel doen, ben ik wel van plan. En nou ja, misschien kunnen we het ook heel concreet maken. We gaan niet al te erg hoog over, toch Jelle? Let's rock and roll. Let's rock and roll. En we gaan het hebben over, ja, belangrijke geluiden uit jouw leven. Dus we gaan het ook heel veel over jou hebben natuurlijk als persoon. Maar we gaan het ook over dus de filosofie hebben en hoe het is om een filosoof te zijn ook in deze tijden. En we gaan natuurlijk een podcast bespreken. En dat is Leesvirus. Die heb jij, als het goed is, geluisterd. Die heb ik geluisterd, ja. Dat is een podcast van 3 vrienden, lijken het. Ja. Die een boek bespreken en ze praten over 3 boeken. En eigenlijk doen ze dat alsof ze lekker over de buren zitten te roddelen. En je moet weten, ik ben gek op boekbesprekingen. En met vrienden of de boekenbijlagen lezen van NRC op vrijdag. Of van de Volkskrant op zaterdag. En geen van de 3 boeken die besproken werd, had ik gelezen. Hoewel een van de boeken was eigenlijk de bundeling van de rapportages van Arno Grunberg. Nou, ja. Die schrijft elke week in iedere krant. Dus daar heb ik er vermoedelijk wel wat van bekeken. Ja. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet erg om zo die mensen te horen babbelen over boeken die ik niet gelezen had. Ik betrapte me er zelfs een beetje op dat ik het wel heel leuk vond om ook mee te denken. Wat zou ik van dat boek vinden? Wat leuk, zonder dat je het gelezen had. Nou, we gaan het daar straks ook nog verder over hebben. Maar ik ben blij om te horen dat het in ieder geval enigszins een goede match was. Zeker. Ik hou erg van mensen die enthousiast over boeken vertellen en uitleggen waarom het zo geweldig is. Ja. Ja, oké. Nou, ik heb voor mensen die jou nog niet goed kennen een audioportret voor je laten maken door mijn fantastische redacteur Luc. Even luisteren. Let's go. Waarom is het zo ingewikkeld om als er geld mee gemoeid is het goede te doen? In Brainwash Talks gaat filosoof Jelle van Baardewijk op zoek naar een antwoord op die vraag. Onlangs was ik in een boekhandel in Deventer en vond ik een mooi exemplaar van het boek Lijmen het been van Willem Elschot. En die vraag gaan we stellen aan Jelle van Baardewijk, lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. En daarnaast is ook universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Govert Buijs en Ad Verbrugge schreef hij Het Goede Leven en de Vrije Markt, waarmee hij de Socrates-beker in 2019 won. En vorige week verscheen van zijn hand Morele Grip, een theorie en agenda voor de bedrijfsethiek. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast journalist Thomas Bolle. Meneer van Baardewijk, waarom heeft u meegeschreven aan de bundel? Ik ben bezorgd over de toename van het gebruik van Engels op universiteit en ook op hogescholen trouwens. Die toename is echt fors. Je kunt eigenlijk als je gaat studeren, zeker een master, erop rekenen dat een flink deel van je studie in het Engels is. Ja, geld is belangrijk. Geld opent deuren. Geld helpt je om dingen gedaan te krijgen, om te reizen. Geld geeft vrijheid. Geld heeft ook altijd historisch gezien die rol gespeeld, zeker in Nederland. hele rustgevende muziek, hè? Weet je, herken je het? Of ik deze muziek zelf herken? Ja. Het is van De Geniale Vriendin. Ah. De tv-serie. Ja. Ja, die ken ik zeker. Ja, Max Richter met Elena en Lila. Zo ja, heet het, fantastische serie. Ja. Ik moest er even goed over nadenken, want het is net op een andere wijze gespeeld dan ik het me herinner. Maar ja, De Geniale Vriendin is echt zo'n leuke, verfijnde serie. Ook boeken, hè, waren dat oorspronkelijk? Ja, zeker. Ja. Ja. Hélène Ferrante is een schrijver. Ja. Het is eigenlijk een mysterie of het een man of een vrouw is. Oh. We vermoeden een man, hè, maar het zou ook een schrijversduo kunnen zijn. Dit is voor het eerst dat ik dat hoor. Oh ja? Ja, ja, nee, ze hebben met allerlei moderne technieken uitgevonden waar het geld heen gaat. Want het is een bestseller, een internationale bestseller. Mm-hmm. En toen zijn ze op een schrijverkoppel in Italië uitgekomen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik vind eigenlijk als iemand dat privé wilt houden, waarom moeten we dat feestje dan gaan verstieren door met via geldstromen uit te zoeken wie dat dan precies is? Ja. Of? Ja, is het vraagstuk van het pseudoniem. Ja. Moet je willen achterhalen wie de auteur is? Of moet het werk voor zich spreken? Ja. En in ieder geval, ik die boeken zijn heel goed, maar die serie is ook heel... Die geeft al goed de kwaliteit ook van het boek weer. Het gaat over twee meisjes, het is eigenlijk een coming-of-age verhaal. En die maken eigenlijk heel weinig mee, vind ik. Het is een emancipatieverhaal, maar de schoonheid zit hem echt in de kleine dingen. Als je dat vergelijkt met hedendaagse Nederlandse literatuur, waar altijd wilde seks is en lastige familieomstandigheden, dan zijn de problemen in die boeken en in die serie eigenlijk maar klein. Aangenaam ingetogen. Ja, maar de schoonheid die erin verwerkt zit, ja, dat is de karakterontwikkeling. Dat is heel bijzonder. Oké, nou, aanrader dus. Ja, en wat we verder hoorden was jou bij Brainwash van Omroep Human 2020. Je hoorde je in Bram, dat is een podcast in 2020. Je presenteert De Nieuwe Wereld, daar hoorden we een stukje van, 2021. Hoe bevalt dat als presentator? Ja, dat is geweldig om te doen, want ik kan allerlei leuke mensen uitnodigen die een boek hebben geschreven of een onderneming hebben opgebouwd of gewoon bijzonder wetenschapper zijn. En die ondervraag ik gewoon over waar ze mee bezig zijn, wat voor theorieën ze ontwikkelen. Soms is het ook wel lastig, hoor. Een gast die een beetje gaat zitten mansplainen en heel lang aan het woord wil zijn en te lang zelf niet in een podcast is geweest. Jij wordt gemansplained door een andere man. Ja. Oh. Die dan echt zo'n monoloog afsteekt. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is natuurlijk dat is lastig. Ja, dat vind ik nog best wel eens lastig. Omdat ik dan ook denk, ja, jij bent ook de specialist en ik heb je ook gevraagd. Maar tegenwoordig heb ik ook mijn uitnodigingen veranderd. Dus ik zeg dan niet, kom je voor een interview bij De Nieuwe Wereld? Ja. Maar kom je voor een gesprek? Ah, en dat helpt goed. Iets. Ja, ja. En De Nieuwe Wereld is een platform waar jullie grote maatschappelijke vraagstukken bespreken eigenlijk. Hè? Met nog andere presentatoren. Dus ja, zo is het. Ja. Het is een platform wat we hebben eigenlijk om langer door te kunnen praten dan in de reguliere media. En vaak is het aan de hand van een boek of een actuele gebeurtenis. De verkiezingen bijvoorbeeld. En dan gaan we in gesprek met gasten. Ja, dat doe ik met Paul van Liemt en David van Overbeek, Ad Verbrugge, Marlies Dekkers. Ja. En samen programmeren we daar eigenlijk voor iedere dag een uitzending. Ja, je kan het ook zien als een podcast, maar het is eigenlijk vooral om op YouTube te bekijken. Ja. En ons motto is verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Dus onze gesprekken duren ook echt vaak 3 kwartier... om iemand echt gewoon lekker door te zagen. En lukt dat altijd? Ja, ik ben er wel tevreden over. Ja, kijk, soms is het meer zo dat iemand bijvoorbeeld heel bekend is. Ja. Of een heel mooi boek heeft geschreven en dat je merkt, er zit toch niet veel achter. Hmm. En dan, ja, wat ben je dan aan het doorzagen? Dan ben je misschien meer gewoon aan het ontdekken wat je zelf over een thema vindt. Daar ben ik dan minder tevreden over. Okay. Maar soms als iemand echt open staat voor een gesprek, en dat, zo had ik van de week een gesprek met Thomas Bolle, een journalist die veel voor de Vallende Money schrijft over de avondklok. En ja, dat vond ik echt een gedachtenwisseling waar hij duidelijk ook reageerde. En dat doen natuurlijk alle gasten wel, maar inhoudelijk reageren. Ja, ja, dat is leuk. Dan, ja. Daar doen we het voor. Ja. Voor mij is het ook een beetje mijn boekenclub. Oh ja, precies. Jij mag lekker een boek lezen. En ja, dan misschien teleurgesteld worden, maar misschien ook niet. Misschien is het een fantastisch boek. Nee, meestal weet ik natuurlijk wel waarom ik iemand selecteer en lees ik vast wat vooruit. En ja. Dan, precies. En we hoorden je verder nog bij Dit is de Dag op Radio 1 in 2019. En bij de Universiteit van Nederland in 2016. Zie je het als een soort plicht als filosoof om het podium te betreden? Of, ja, leuke vraag. Hoort dat plicht erbij? Want wat doet een filosoof nou eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Nog één. Nou, laat ik eerst die eerste vraag eens beantwoorden. Ik zie het zeker niet als een plicht. Ik zie het vooral als heel leuk. Maar het is wel zo dat ik mijn inspiratie ook haal uit in gesprek zijn met andere mensen. En breder dan de filosofie alleen kijken. Ja. En ik merk toch dat journalisten in Nederland, ja, dat zijn toch de intellectuelen. Als je die spreekt, dan krijg je echt, ja, dan krijg je toch vaak de echte vragen. De journalisten? Ja. De journalisten schrijven de opiniepagina's vol. Die modereren de radio, de tv. Het is van alles op aan te merken, hoor. Ik bedoel, ik vind het ook heel fijn om met een filosoof te spreken. Maar een van de leuke dingen aan een podium pakken is dat je mensen ontmoet die anders denken. En vaak zijn dat toch journalisten die uit een andere hoek komen dan. Ze doen natuurlijk nooit alleen maar journalistiek. Het is ook, zijn ook schrijvers of economen, psychologen. En dus dat is een. Dus ik vind het zelf gewoon ontzettend inspirerend. Ja, en dan. Maar dan nog even terug van wat is dan dus eigenlijk een filosoof? Ja, dat is een goede. Daar zijn we al sinds de geboorte van de filosofie ook al mee bezig met elkaar, wat het nou precies is. Maar ik heb er wel een kort antwoord op. Oh. Ja, je probeert goed na te denken over de wereld en op een manier die integraal is. Dus je denkt na over eigenlijk van het begin van de wereld. Is dat een oerknal of is dat bijvoorbeeld God die de aarde schept? Dat zijn twee verschillende antwoorden. Mm-hmm. Tot en met eigenlijk de meer dingen zoals hier. Waarom zit ik hier? Wie ben ik? En meestal beginnen die vragen natuurlijk bij waarom ben ik hier? En vouw je dat zo uit? Nou, ik ben Jelle van Baardewijk. Die naam van Baardewijk die wijst al naar mijn familie. Mijn familie wijst al naar de omgeving Amersfoort en Hilversum. En daar ging ik naar school. Toen ging ik studeren. Toen kom ik in Amsterdam. Daar woon ik nu in de buurt. Mm-hmm. Ik woon in Nederland. Nederland is op de aarde. De aarde komt ergens vandaan. Er zit in een hele al. Er zijn sterren. Waar komen de sterren vandaan? Dus een filosoof die probeert eigenlijk die integrale blik te ontwikkelen. En dat doe je door filosofen te bestuderen die dat eerder hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld Plato of Kant. Nou, en al die verschillende filosofen leggen andere accenten. En mijn accent is eigenlijk heel specifiek. Alleen in de media heb je vaak de mogelijkheid om wat breder na te denken. Maar mijn professionele filosofie is echt nadenken over normatieve vragen in het bedrijfsleven en in beleid. Dus dat is eigenlijk een combinatie van bestuurskunde, economie en ethiek. Ja. En filosofie is veel breder. Dat gaat ook over leven en dood bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar het gaat wel dat je dat op een systematisch argumentatieve manier probeert te doen. En dat, daar zit de kneep. Ja, maar ik zou dan toch zeggen dat het dan ook naar buiten moet komen. Het gaat niet alleen voor jouzelf. Zeker, maar filosofie is wel spijtig genoeg een hele introverte bezigheid. Ja, je moet er voor nadenken en veel anderen lezen. Ja, het is. Past dat jou, ja? Ja. Je hebt het gekozen, maar. Ja, ik ben daarin ook wel echt heel erg een grensganger. Ik heb echt allebei nodig. Ik kan echt dagenlang alleen maar in mijn studeerkamer zitten, die ik gelukkig heb. En dan kan ik echt helemaal opgaan in een nieuw boek wat ik aan het lezen ben, of iets wat ik moet schrijven. En daarna moet ik ook de wereld weer in. Ik werk ook echt tamelijk hysterisch, hoor. Als ik een deadline heb, dan kan ik echt weken kopje ondergaan. En daarna ben ik heel blij dat het allemaal weer voorbij is. Wat houdt dat in dan, kopje ondergaan? Nou, gewoon ongematigd je overgeven aan een schrijfproces. Op je knieën gaan zitten en achteruit tegelen tot het af is. Ja. Vrienden bellen of ze mee willen lezen. En in de hoop dat ze ja zeggen. En dan de peer review in of samen een boek maken. Ja, ja en dat. Maar als dat voorbij is, dan breek ik daar ook weer uit. Dan ga ik ook weer op een andere manier lezen. Bijvoorbeeld veel meer van wat ik leuk vind, poëzie. En dan is de filosofie weer meer mijn levenshouding. Maar ja, voor mijn werk is het dan even af. Dus ik werk wel in die dynamiek van overal mee bezig zijn en dan de tunnel in. En dan weer naar buiten. Miss Podcast met Ivo Brandt. Ja, mijn gast is Jelle van Baardewijk en we gaan het hebben over de geluiden uit je leven. Maar ik wilde eerst zelf, dit heb jij niet aangedragen, dit geluid, maar ik wilde zelf iets laten horen. Want ik ken jou als criticus van de studie bedrijfskunde vooral. Zo heb ik je in eerste instantie een keer online tegen het lijf gelopen, kun je dat zeggen? Niet echt, maar maakt niet uit. Omdat daar te weinig ruimte zou zijn voor ethiek, om studenten bedrijfskunde dat bij te brengen. Maar in de afgelopen tijd heb je je ook al een beetje ontwikkeld als meer een soort corona-filosoof ook wel. Ik volg je op Twitter en je bemoeit je daar zeker tegenaan. Ja, zeker. Ja, dus leuk, ik ben een corona-filosoof. Nou ja, weet ik niet. Hoe zie je het zelf? Nou, kijk, mijn wetenschappelijke filosofie gaat dus meer over vragen rond geld en En ook wel echt overheidssturing. En wat de rol van bureaucratie is in onze samenleving. En wat wij allemaal niet gedaan krijgen door een sterke overheid. En corona kwam toen voorbij. En je kon natuurlijk eigenlijk niet stoppen met erover nadenken. Maar dat is gewoon een tweede spoor geworden in mijn denken. Waarin veel van die ethiekvragen in terugkomen. Maar het is wat uit de hand gelopen. Ja, zeker op Twitter en in mijn interesse in wat ik dan volg in de media, ben ik daar wel obsessief mee bezig. Ja, ja, het is natuurlijk ook zo alomtegenwoordig, hè, corona. Ja. Alles zit dicht, joh. En de consequenties van het huidige coronabeleid zijn heel groot. En dan voel ik ook wel de plicht om uit te spreken voor alternatieve scenario's. Ja. En met elkaar de dialoog aan te gaan over of we eigenlijk wel willen dat het Outbreak Management Team zoveel macht heeft. En dat we willen dat medische experts zo bepalend zijn voor hoe wij naar school gaan. Wat er nog over is van het onderwijs. En daar ben ik gewoon echt ook bezorgd om. Dat is het eigenlijk meer dan ik een plicht voel. Ik ben er bezorgd om. Ja. Ja. Nou, en daar probeer ik ook echt wel over te filosoferen. Dus ja, te bedenken van ja, wat zijn eigenlijk bijvoorbeeld de grondbegrippen? Ja, filosofie begint natuurlijk altijd met de vraag, ja, waar gaat het nou in de kern om? Wat is nou waarheid? Of wat is nou gelijkheid? En hier is dat eigenlijk. Ja, wat is nou eigenlijk een virus? Of wat is gezondheid? En wat is een goed leven en wat niet? Ja, dat is natuurlijk helemaal een grote vraag. Ik heb een fragmentje van jou waar je, nou ja, precies, nou, bijna precies een jaar geleden, 21 maart, het gast was in Dr. Kelder & Co. En daar had je het toen al even ook over corona. Even luisteren. Ik heb eigenlijk al nu die grote ethische vraag natuurlijk opgeworpen. Hè? Hoeveel privacy ben je bereid in te leveren om levens te redden, eventueel? Dit is jouw vak, dit soort afwegingen. Je kunt er natuurlijk met elkaar over van gedachten wisselen en bedenken wat de goede redenen zijn om elkaar echt zo te gaan controleren. Maar ik denk dat in het geval van een echt serieuze calamiteit zoals nu, een crisissituatie, zoiets vrij snel doorgevoerd gaat worden. Dus ik bespeurde net bij jou de intuïtie van dat gaan we toch gewoon zo doen. Ik denk inderdaad dat we vrij snel overgaan op elkaar controleren. Ja, ik ben er doodsbang van. Ik vind het heel eng als de overheid zo oprukt in ons leven. Alleen je krijgt een keuze straks voorgelegd die eigenlijk geen keuze meer is. Nou, Jort, eerlijk gezegd, ik denk dat de overheid voor heel veel mensen nu een baken van rust is. Dat heel veel mensen nu denken dat de overheid dit voor ze gaat oplossen. Dus dat is nu wel de vertrouwde partner, veel meer dan bedrijven. Mm-hmm. Ja. Er zijn natuurlijk wel allerlei haken en ogen aan deze praktische casus. Hoe kun je bijvoorbeeld meten of iemand corona heeft of niet? Je krijgt dan toch een beetje die apps die gaan meten of je verhoging hebt of je grieperig bent. Mm-hmm. Ben jij na verloop van tijd veranderd over hoe je denkt over corona? Want toen was je nog eigenlijk, niet dat je nu extreem bent, maar gewoon heel gematigd. Was het misschien een ander onderwerp, meer over de crisissituatie als geheel. Maar ben jij veranderd in je denken over corona en hoe we daarmee omgaan? Hoe de overheid ermee omgaat? Nou, toen ik vorig jaar dus op bezoek was bij Dr. Kelder & Co., dat was eigenlijk net in een soort omslag voor mij dat ik dacht van, aanvankelijk vond ik de reactie van het kabinet Rutte 3... eigenlijk wel deugdelijk, het klopte wel. Maar toen die calamiteit bleef bestaan, ik het idee had dat die al wel meer onder controle kwam en dat de maatregelen maar toenamen, toen werd ik bezorgder en bezorgd. En toen was ik dus ook bij Dr. Kelder & Co. En ik denk eigenlijk dat mijn zorg alleen maar gegroeid is. Dus sindsdien is mijn opvatting erover is wel meer verfijnd en beter onderbouwd. Want je argumenteert natuurlijk vaak ook vanuit een intuïtie. Dat je denkt, ja, het klopt niet dat de overheid zo bepalend, zo beslissend ingrijpt. Het klopt niet dat universiteiten zo gemakkelijk de deuren dicht doen. En zeggen van, we gaan wel over op hybride leren. Zo braaf. Al die studentenlevens, wat blijft er van over? En inmiddels hebben we natuurlijk middelbare scholen die eigenlijk dicht zitten. Alleen maar omdat de minister zegt dat ze nog anderhalve dag per leerling per week open moeten zijn, zijn ze dat ook. Maar ze zijn vooral gesloten. En wat is dan jouw rol als filosoof? Is het dan dat aankaarten? Of is dat, ja, dat is ook begrijpelijk. We moeten ook natuurlijk mensen beschermen. De overheid moet mensen beschermen. Ja. Ja. Wat doe je dan als filosoof? Ja, je wilt toch het licht aanwijzen en mensen uit hun deterministische denkkader halen. Wat bedoel je? Nou, alsof het toch allemaal nu zo vastzit, dat corona ons nu vast thuis zit en dat er geen andere mogelijkheid is dan dat het weggaat, eventueel gesteund door vaccins, en dat we tot die tijd maar gewoon in quarantaine moeten blijven. Terwijl je kunt ook wat lucht in de discussie brengen. He, dus je kunt eigenlijk laten zien van, ja, misschien zijn er nog andere strategieën om te gaan met corona. Ja, bijvoorbeeld dus dat je denkt van, ja, is het nou logisch dat iedereen zich anders moet gaan gedragen, omdat er veel ouderen en kwetsbaren zijn die een groot risico lopen door corona? aangenomen dat het zo is. Want dat risico kun je ook nog wel relativeren. Nou, ik denk dat je best een meerdere snelheden maatschappij kunt ontwikkelen. Waarbij je zegt van, joh, als je onder de 45 bent, dan is het risico gewoon niet zo groot. En dan kun je nog wel het terras op. En de scholen kunnen wel open. Maar ja, of je dan nog zo vaak naar opa en oma kan. Dus je denkt dat je wel... Dat is niet verstandig. Nee, maar als filosoof van toegevoegde waarde kan zijn in het nadenken over het beleid in ieder geval. Ja, kijk, als filosoof denk ik dat... Het klinkt heel aanmatigend hoor, maar ik denk dat je getraind bent in het perspectief op het geheel. De filosoof probeert het geheel in beeld te houden. Dus niet alleen wat is de rol van het virus in het leven? Wat is de taak van de overheid? Hoe communiceert de media? Al dat soort thema's, daar wordt over geschreven in de filosofie. Dus de filosoof is in staat om te helpen om een normatieve afweging te maken. Hoe moeten we handelen? Ja. Is het het waard om de hele wereld stil te zetten om ouderen en kwetsbaren te beschermen? Wat is de geestelijke, economische en sociale prijs daarvan? En dat op een integrale manier, zoals ik het eerder zei. Dus je kunt echt nadenken over... wat zegt het over het systeem waarin we leven... dat die ademruimte er nu niet is. En proberen die ruimte dus wel te maken. Dus het is meer dan een medisch vraagstuk alleen. Ja, je probeert het eigenlijk uit handen van medici te halen. Ja. Ja. Ja, we leven echt in heel veel thema's in Nederland in een expertocratie. Als het gaat over bankieren, dan kijken we toch naar de ECB en de bankiers. En eigenlijk, als gewone burgers hebben we daar niet veel meer over te zeggen. Er is ook helemaal geen democratisch mandaat voor bijvoorbeeld de manier waarop geld wordt gedistribueerd en geproduceerd in Europa. De ECB heeft gewoon autonomie. En het is ook niet zo dat ik daar tegen ben of zo. Ik denk daar juist ook heel veel over na. En ik lees er ook heel veel voor mijn vak. Van hoe komt het dat wij zoveel zelfstandige bestuursorganen hebben in Nederland? Mm. Sociaal-cultureel planbureau, de banken, de RIVM zelf. Die staan op relatief veel afstand van ministers. En die kunnen zelf ook bepalen hoe ze dit land inrichten. In het onderwijs en de zorg heb je dat ook. Hè? Dus bijvoorbeeld de HBO-raad of de PO-raad. Zelfs ook de manier waarop leraren in Nederland werken. Die zijn vaak gewoon verbonden aan een instelling. Terwijl, als je even meer filosofisch nadenkt, het is gewoon een ambtenaar. Die zijn beroep uitoefent. Waarom is die verbonden aan een instelling die kan beslissen hoe die moet werken? Dus macht is in Nederland heel erg op afstand van de politiek. En zelfs ook van de overheid gekomen. Komt ook door dingen als marktwerking, maar ook door verzelfstandiging van bestuurlijke instituten. En als filosoof vind ik, kun je zo'n architectuurvraag stellen. Ja. Dus hoe... ja, precies. Dus de vraag stellen, maar dat vind ik wel interessant. Want hoe ver ga je dan ook als filosoof? Ik weet, de nieuwe denker des vaderlands, Paul van Tongeren, die schreef begin maart in een essay in de Volkskrant dat de filosoof moet waken voor activistisch... activistisch engagement. En dat noemde hij Marley Huijer, ook filosoof, denker des vaderlands geweest. Dat hij net te ver ging als het gaat over vragen stellen over of ouderen... misschien dat we te veel voor de ouderen zorgden en te weinig voor de jongeren. En dat alles maar in het werk gesteld moest worden om de ouderen zo lang mogelijk te laten leven. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, bij Paul van Tongeren denk ik... Echt, oké, boomer. Ik vind hem zo afstandelijk in die analyse nu als denker des vaderlands. Alsof het alleen maar een soort van emotie is om activistisch te willen zijn. En dat we toch beter op afstand kunnen nadenken. Dan heb je volgens mij niet door hoe heftig de wereld nu verandert. En hoe dat ook gewoon het gevolg is van ons eigen beleid. Dus ik vind ook dat als je echt zorgen maakt om iets en je... verdedigt gewoon het leven van je vrienden, van de ondernemers, van je ouders. Het leven dat je zoveel hebt gegeven. Dus natuurlijk moet dat dan ook activistisch zijn. En een filosoof heeft juist de woorden en de argumenten om dat dan ook mede vorm te geven. Heb je natuurlijk ook economen en sociologen voor nodig. En ook allerlei andere beroepen. Zelfs gewoon. Het is nog anders. Je wil eigenlijk een dialoog mogelijk maken. En de dialoogruimte weer openen. Uit de handen van de technocraten en de filosofen die zeggen... nee, laten we het vooral overlaten aan de experts. En niet te activistisch doen. Kijk, Aristoteles zou zeggen... een echte deugdzame burger... die weet op het juiste moment... te handelen met het oog op de juiste mensen. En soms betekent dat je activistisch moet zijn. Soms betekent dat iemand een kaakslag verdient. Op andere momenten moet je juist inbinden. En ik denk dat dit een moment van activisme is. Dus dat je, want als we ons nu niet roeren, dan ben ik bang dat het alleen maar verder toeneemt. Dus dat, we weten nu al dat, ja, Hugo de Jong zegt eigenlijk al met een big smile van, nou, deze zomer zal het waarschijnlijk wel allemaal normaal zijn. Ja, deze zomer, we hebben de lente nog voor de deur. Wat is het voor opmerking? Gaan in deze lente dan de terrassen en de kantoren niet open? Mogen we dan geen onderwijs geven? Ja, alles digitaal. En wat betekent dat voor al die mensen die daar werken? Ja. Je maakt je echt een beetje boos over. Ja, ik maak me echt boos over, ja. En ik vind ook dat woede is een... filosofisch gesproken is het geen... per se een, zeg maar, een primaire emotie. Het is ook een secundaire emotie. Je bent woedend over iets. Dus je bent woedend, ik ben woedend over dat onze wereld nu radicaal verandert. Dus die woede is niet de bron. Nee, die woede is alleen maar de energie die mij aangeeft dat iets in hoe wij nu zijn gaan leven niet meer klopt. Maar hoe weet je of iets woede is of iets gewoon frustratie over een situatie die ons allemaal is opgedrongen? Ja, maar dat is het ook. Het is ook een situatie die ons allemaal is opgedrongen. Dat is het precies. Maar ik heb toch het idee bij die lieden zoals Paul van Tongeren dat zij denken dat die frustratie, zeg maar zelf, dat ook de bron is. Hè? We zijn gewoon geïrriteerd. Nee. Okay. We zijn geïrriteerd omdat onze wereld helemaal veranderd is. En we komen tot actie omdat we dat willen verdedigen tegen nog verdere verandering. Dus het is ook een energie die je helpt om te bedenken wat je eigenlijk verstaat onder het goede leven met elkaar. En als je dan zegt, je moet niet activistisch zijn, dan denk je, ja, maar jouw opvatting van het goede leven, wat houdt dat dan precies in? Betekent dat dan dat je niet meer kan winkelen? Dat de scholen zomaar dicht kunnen? Dat is volgens mij in heel veel coronabeleid zit een mensbeeld dat heel dichtbij de bejaarden komt. En dat is ook zo, hè? Dus corona is vooral een gevaar voor oude mensen. Ja. We gaan even naar een gedicht luisteren. Misschien is het wel goed om het in te leiden. Het is van Rainer Maria Rielke, Der Panter. En dat heb je uitgezocht. En ik denk dat, ja, ik heb een idee erbij waarom je het hebt uitgezocht. Wil je eerst luisteren of wil je een inleiding geven? Nee, laten we eerst maar luisteren. Okay. Zijn blik is vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ja, dann vertel. Ja, Rielke is eigenlijk mijn favoriete dichter. Die heel mooi met woorden omgaat. En altijd toch ook, of altijd vooral in zijn latere werk, heel goed bij de wereld blijft. Dus hij beschrijft nu prachtig een panter. Zo heet het gedicht ook. En die panter zit in een kooi. En hij beschrijft het eigenlijk vanuit die panter. En je zou kunnen zeggen, hij doet het zo goed dat het lijkt alsof hij er allemaal ervaringen op projecteert. En tegelijkertijd beschrijft hij toch ook alleen maar die panter. Dus hij zegt bijvoorbeeld, hij loopt langzaam langs de spijlen. En hij ziet dan alleen nog maar spijlen. Ja, niks daarachter. Niks daarachter. En dan in het midden loopt hij kleine rondjes. En als een soort klein dansje. En dan gaat zijn ooglid nog één keer op en neer. Ja, en dan komt er een beeld binnen. Ja. Wat er met dat beeld gebeurt. Komt een beeld in een. Geht durch die Glieder angespannter Stille. Und hört im Herzen auf zu sein. En dan is dus die panter, die sterft innerlijk. Want die weet dus dat hij opgesloten zit. En maar we weten eigenlijk niet of hij het weet. Het is ook vooral wat Rielke waarneemt. En het mooie aan Rielke is, hij heeft allemaal zogenaamde dinggedichten geschreven, waarin hij dus probeert te beschrijven hoe iets zich echt toont. In de filosofie heet dat ook fenomenologie. Hoe het fenomeen zich als fenomeen toont. Dus niet zozeer aan de mens. En dat loopt bij hem zo door elkaar. Want je kunt je heel gemakkelijk identificeren met die panter. Zeker in coronatijd. Ja. Je zit toch opgesloten. En je voelt je zo krachtig. Je zou zoveel kunnen doen. Hè? Je moet je voorstellen dat je nu 25 bent. Wat je allemaal zou willen ondernemen. Ja, ik ben maar gewoon een vader met twee kinderen. Ik zou ook met mijn kinderen goed in de tuin kunnen spelen. Dus, mijn kinderen mogen weer naar school. Dus zo opgesloten zit ik persoonlijk niet. Maar ik zie die opsluiting natuurlijk wel in de wereld. En je kan je er ook misschien wel in vinden. Je kent het gevoel wel. Ja, ik kan het erin vinden. Er zijn ook delen van mijn leven natuurlijk nu afgesloten. Ja. Maar het mooie aan Rielke is wel dat hij heeft dit ook moeten leren. Dus hij was een meer filosofische dichter. Die schreef over grote tragische gebeurtenissen, zoals de dood van een vriendin, of gewoon zijn gevoelens van liefde, of zijn ongemak. En toen ging hij in de leer bij Auguste Rodin. Mm-hmm. Je wel, die beeldhouwer, ja, die zo bekend is geworden met het maken van die... De denker. Ja, van de denker. Dat is dan natuurlijk het Koepelik-voorbeeld ook wel een beetje, Milou. Ja, sorry. Ja. Ja. Maar ook wel van half afgebroken beelden. Ja. Alsof het lijkt dat ze net zijn gevonden. Koepelik-voorbeeld. Ja, op een oud-Grieks eiland. Ja. Maar dat is helemaal niet zo, want dat is een 20e-eeuwse beeldhouwer. 19e, 20e-eeuwse beeldhouwer. En Rielke leert heel kort gezegd bij hem... Hij gaat bij hem in de leer, wordt zijn secretaris. En Rodin die zegt dan, je moet de dingen beter observeren. Jij zit nog met al je fantasie in je poëzie. Je moet beter naar de dingen leren kijken. En de dingen registreren zoals ze echt zijn. En dat is ook wel de overeenkomst tussen kunst en wetenschap. Hè? Dat je echt probeert het exact door te dringen tot de werkelijkheid. En dat is wel wat Rielke echt heeft gedaan, ook in dit gedicht. Dus hij laat echt die panter spreken. En ondertussen zit er heel veel symboliek in. Want waar staat die panter symbool voor? En waar staan die tralies voor? Maar dat laat hij allemaal in het midden. En dat is ook wel waarom hij... Ja, hij is gewoon onmiskenbaar een genie geweest. Die duiding, dat doet hij later wel in zijn brieven en in zijn commentaren. Maar die gedichten spreken voor zich. Dat zijn eigenlijk monumenten op zich. Zijn kunstwerken. Wil je nog een gedicht horen? Ja, graag. O de heilige onsterfelijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd. Waar het geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel eens had beloofd. Als deze ogen zich sluiten voor eeuwig en dit lijf wordt ten grave gebracht. O de stille, onbegrijpelijke sterren, o het mysterie en her van de nacht. Lief. De dag is zo druk en zo nuchter. Zo voor het kleine en voor het stoffelijke alleen. En de mensen verloochenen hun ziel en naar het eeuwige leven vraagt geen. Kom met mij, waar de heilige nacht met haar ogen van sterren wenkt. Waar een adem van liefde ons omzweeft en de hoop met haar beker ons drenkt. Lief. Eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of ieder alleen. En het graf is zo diep en de hemel zo hoog en of God leeft, weet geen. En ik heb niets dan de stem van mijn hart die mij het eeuwige leven belooft. En de heilige, onsterfelijke sterren. Hoog boven mijn sterfelijk hoofd. Ja, dat is voorgedragen door de fenomenale Ramzi Nasser. Ja, dat doet hij goed. Dat doet hij heel goed. Ook bij Buitenhof was hij ook heel goed. Ja, hij kan zo mooi formuleren. Maar goed, dit was niet zijn eigen gedicht. Ja, klopt. Dat is ook het lastige, vind ik, in zijn maatschappijkritiek, hoor. Dat hij iets heel retorisch weet te brengen. Terwijl de vraag is of hij zoveel analytisch vermogen heeft. Maar hij is een schrijver. En hij heeft zelf fantastische poëzie geschreven. Hele romige, royale poëzie. Maar dit was Helene Zwart. Ja, dit is een tachtiger. Ja. Een vrouw die leefde aan het eind van de 19e, vooral begin 20e eeuw. Ja. Lid van de tachtigers. Mm-hmm. Weet je wel, vooral bekend van Kloos. Ja. Ik ben de god in het diepste van mijn gedachten. En die tachtigers, dat waren eigenlijk romantici. Hè? Dat waren dichters die teruggingen naar de sonnetvorm. En ondertussen wilden schrijven over hun diepere gevoelens. Sommigen vinden het wel heel sentimenteel. Maar eigenlijk, zeker als je niet zo gemakkelijk bij je eigen gevoelsleven komt... dan reken ik mezelf wel mee toe. Dan... Dat wil ik wel weten, want ben jij... Ik denk wel dat jij... Er zit zoveel gevoel en er staat nog een hele lijst geluiden klaar... waar we niet meer aan toe gaan komen, vrees ik. Maar je bent wel een romanticus, volgens mij. En dan niet in de zin van de liefde, niet, maar in gevoel. Dat... Ja, ik heb wel veel maatschappelijke gevoelens. Maar persoonlijke gevoelens vind ik soms heel lastig te vinden. Ja. Dus dan moet ik echt... Er zit daar een verschil tussen die woede die je net had. Dat is de woede om maatschappelijke gevoel. Maar dat is een gevoel wat jij hebt. Ja, ja, ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld... ik heb dat gevoel ook van wat Zwart verwoord in dit gedicht. Is heel erg van, ja, je bent zo'n nietig wezen in dit universum. En je bent heel erg... Je vraagt... Ik ben dan heel erg bezig met van wat is eigenlijk de zin van het leven? Of wat betekent het allemaal? En ik vind het dan zo mooi dat zij dat koppelt aan de sterrenhemel. En ik snap heel goed dat de kosmos zelf en opgenomen zijn in natuur een diepe ervaring van rust kan geven. Dus het is geborgen in de kosmos. Dat geeft jou ook wel rust. Ja, dat geeft me ook wel rust, ja. Ja. En dat is een soort kosmisch gevoel. Wat ik wel fijn vond aan het gedicht ook, als ik ook zo even mag vertellen, is dat het wordt niet gegeven als een zekerheid dat er eeuwig leven is. Het wordt gewoon in twijfel getrokken of dat er is. Het is ja. Er zit religie in, maar tegelijkertijd de onzekerheid van of dat wel waar is, van het geloof. Er zit eerder hoop in en een hoop onzekerheid ook. Ja. Dat vond ik er mooi aan. Ja, dat want meestal ook... is het zo overtuigend van geloof, dit eeuwig leven, God, hier, Jezus, alles. Ja. En hier, dit laat ruimte voor... Ja, dat heb je heel goed gezegd. Dit is een agnostisch gedicht eigenlijk. Het laat heel erg in het midden van... is er nou wel of niet betekenis? Maar het bekritiseert het gedicht... bekritiseert natuurlijk ook wel de gewone gang in het leven... van het systeem en het kapitalisme... en naar je werk moeten en een familie hebben. Het is ook wel kritisch over die hele triviale kant van deze wereld. Het roept wel op tot een bezinning op... van ja, waar gaat het nou echt om in het leven? Dus ja, het biedt geen antwoorden, maar het probeert je toch wel een beetje te sturen naar... doe jij nou eigenlijk wel wat je moet doen? En is het wel echt een grote vraag die zou moeten spelen in je leven? Dat doet zij sowieso in meer poëzie. Zij staat trouwens... Haar versen zijn niet zo bekend, omdat ze vaak toch ook vrij directe betekenis hebben. En veel liefhebbers van gedichten houden toch meer van echte mysterie. Maar ik vind het eigenlijk een heel filosofische vraag die ze hierin uitwerkt. Ja. En ja, en die meerduidigheid, dat is natuurlijk op zich heel diep aan het leven... als je daarmee kan leren omgaan. Ik ga nog even terug naar je jeugd. Want ik denk dat de luisteraar... Dit is hopeloos elitair waarschijnlijk, ik weet het niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Maar Jelle van Baardewijk is een hele normale jongen. Want hij hield vroeger heel erg van... Misschien nog steeds wel. Herken je de geluiden? Nee, ik herken de geluiden helemaal niet. Ja, het is moeilijker. Is het een skateboard? Ja, het is een skateboard. Ja. Jij was vroeger een skater. Ja, nee, dat klopt. Ik ben, ja. Ja, echt. Ja, het is bijna onverenigbaar met de persoon die hier zit. Maar dat is misschien een verkeerde interpretatie van mijn kant. Ja, dat, ja, dat klopt wel. Skateboard is natuurlijk een extreme sport en... ja, ik heb... Risico nemen, ja. Nou, dat probeer ik, bedoel, je moet, met mate, maar je moet ook niet risico-avers zijn. Ik denk, een van de problemen in het coronabeleid is dat we het avontuur van het leven en het daarbij horende risico ook niet meer aandurven gaan. Ja, ik was vroeger skater, Milou, ja, en dat betekende dat natuurlijk echt een hele levensstijl. Hè? Dus, ja. Dus, ja. Ja, want dan, ja, nou, vertel maar, wat voor levensstijl hoort erbij? Nou, elke dag skaten met je vrienden die ook skaten. Aparte kleren, specifieke merken. Met aparte winkels. Waar je dan ook graag wilde werken. Wat ook voor een deel nog lukte. En je omringt je ook met ander volk natuurlijk. Ja, op een, ander volk, maar wel allemaal in diezelfde bubbel. Ja. En toen in de jaren 90, ik ben 39, het was eigenlijk in de jaren 90 dus. Toen had je ook nog zo'n heldere verkaveling op de middelbare school... Dus je had de kakkers en de gabbers en de skaters. Ja. En zo had je nog wat gothic-achtige figuren en de normalo's. En, ja. Dat was dan als skater ook heel belangrijk, dat je in zo'n hokje paste. Mm-hmm. Later heb ik daar ook wel over verwonderd, hoor, dat ik daar zo mee bezig was. Maar het ging wel ook echt om het skaten. En skaten is gewoon veel oefenen, op straat zijn, de straat leren kennen, veel met vrienden onderweg. En experimenteren. Ja. Vind je het net zo leuk als de filosofie? Of destijds? ja, toen ik eenmaal de filosofie ontdekte, toen was dat wel echt een wereldbeeld. En dat bij het skaten merkte ik natuurlijk al dat dat niet echt werkte. Hè? Dat je een vriendin had bijvoorbeeld die niet skaten, of dat je vrienden op school moeten, waar het ook heel gezellig mee was. Of dat je ontdekte dat je skatervrienden ook niet met alle boeiende dingen bezig waren waar jij zelf mee bezig wilde zijn. Dus ik ontdekte vrij snel van, god, dat past allemaal. School werd lastig. Hè? Ik was gewoon heel serieus aan het skaten. Ik was best wel een eenzijdige jongen daarin. Yeah. Maar het was wel een wereld apart, hoor. Maar de filosofie heeft me wel... Dat was echt een veel groter bestaan. En, ja. Maar ook veel eenzamer. Als skater ben ik wel echt heel sociaal. Ik bedoel, was ik ook bovengemiddeld populair, zeg maar. Was ik met heel veel mensen en gaf ik ook feesten thuis... waar echt veel mensen kwamen. Oh, en toen werd je filosoof en toen werd je een heel introvert... Ja. Persoon dat alleen maar zat te lezen de hele dag. Ja, de filosofie heeft mij wel ook afgesneden van andere mensen een tijd lang. Ja, is echt zo. Ja, dat vind ik ook lastig om te zien in mijn eigen studenten. Want als je echt serieus gaat verslingerd raken aan een vak... Hè, vooral de alfa's dan, hè, de beta's misschien ook wel op hun manier... maar ja, dan ga je lezen en schrijven en dat verder verfijnen... en discussiëren in de kroeg. En dan dat lukt alleen maar met een specifiek slag mensen en die ja, dat is veel elitairder, dat klopt. Maar is het onontkoombaar dat je op een bepaalde manier vereenzaamt... als je echt de filosofie gaat bestuderen? Ja, voor mij was het wel nodig, omdat ik... Ik moest gewoon dingen inhalen en mijn talen leren. En ik had me ook gewoon voorgenomen, ik wil Dostojevski lezen. En ja, nu klinkt het heel pretentieus allemaal, maar het had gewoon ook iets heel schattigs. Dus vanaf mijn... 20ste, denk ik, ben ik gewoon steeds meer theoretische doelen gaan stellen. En, wat is het theoretische doelen stellen? Ja, nou, beter begrijpen wat Hegel schrijft. Waarom dan? Daar weer een boek over lezen. Want ik kan me dat ook wel, dat kan ik ook wel willen. En dan kan ik me er ook wel eventjes toe zetten. Ja. Maar bij mij is het toch minder intrinsiek, denk ik. Het is toch dat je denkt van, dan kan ik daar ook wat over vertellen. Of dan weet ik daar wat van. Ja, dat nou, is dat leuk komt dan... om iets te weten. Nou, dat is later ook wel gekomen. Ik vind nu een van de allerleukste dingen om te doen in mijn werk college geven. En dan ga ik ook weer gewoon bijvoorbeeld... En dat gaat nu veel meer over sociale denkers... die ook helemaal niet per se zo filosofisch zijn. Bijvoorbeeld Max Weber. Nou, en dan lees ik een boek van Max Weber en daar geef ik college over. Ook al is het maar anderhalf uur. Nou, vaak is het dan wel 2 of 3 colleges van anderhalf uur. Maar dan ga ik echt weer zo studeren zoals ik dat ook in mijn studententijd deed. Dus dat zeg ik thuis ook. Van ja, ik ga gewoon vannacht ga ik doorlezen. En morgen ook. En dan ga ik dan helemaal erin. En terwijl ik vorig jaar college ook al heb gegeven. Ja. Ja, en dat is dan helemaal, dat is dan voor mij echt een hele diepe ervaring. En er komt ook veel uit. Want dan ontdek ik weer dingen in die teksten. En dan denk ik, daar moet ik over schrijven. Of daar haal ik heel veel uit. Ja. Maar het is natuurlijk wel een soort... je doet het met jezelf. Alleen omdat ik nu een collegezaal heb om het te vertellen. En ook die maatstaf kan stellen. Want ik kan natuurlijk zeggen van, ja, die studenten moeten het wel leuk vinden. En het moet actueel zijn. Ja. Blijft het dan wel sociaal? En dat was in mijn studententijd veel minder. Ja, tegen het eind van mijn filosofiestudie... toen zag ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer mensen... dan wanneer ik naar college ging. Maar ja, ik heb gewoon ook sociale tijden. Ja. Voor mij was het nodig. Ja, het gaat ook wel neer. Ik kan het iedereen aanraden, hoor. Ik vind ook... Kijk, uiteindelijk... filosoferen gaat dus ook om de verwondering om het geheel... om hoe alles met elkaar samenhangt. En proberen ook te bestuderen wat anderen daarvan vinden. En dat betekent soms dat je ook moet zeggen van... dit boek is zo goed. Ik moet dit gewoon tot me gaan nemen... en even niet meer praten met mensen over dit soort dingen. Dit moet ik verinnerlijken. Hm. Ja, daar ben ik romantisch in, ja. Ja, mooi. Ik heb nog 1 geluid uit het heden van jou. Je postte het ook op je Twitter-tijdlijn, zag ik. Laten we even luisteren. Dit is even iets heel anders. Even een beetje verwachtingsmanagement. It's crazy, I'm the one who they labeled as controversial, and Cardi B is the role model for 12-year-old girls. There's rappers pushing Xanax at the top of the billboard, but if I mention race in a song, I'm scared I'll get killed for it. It's backwards, it's getting exponentially dumb. It's more difficult to get a job than purchase a gun. Eminem used to gay bash and murder his mom, and now he doesn't want fans if they voted for Trump. We're ashamed to be American. You should probably love it, cause you have the right to say it and not get strung up in public. As children we were taught how to walk and talk, but the system wants adults to sit down and shut up. Cancel culture runs the world now, the planet went crazy. Label everything we say as homophobic or racist. If you're white then you're privileged, guilty by association. All our childhood heroes got Me Too'd or they're rapists. They never freed the slaves, they realized that they don't need the chains. They gave us tiny screens, we think we free cause we can't see the cage. Yeah, dit is, het gaat over de woke cultuur. Het is Tom McDonald, Fake Woke heet het. Ja. Wat, waarom heb je dat op Twitter gezet? En waarom luisteren we er nu naar? Ja, dit is, ik hou wel van muziek en films en boeken die ook iets zeggen over de wereld waarin we leven. Want aan de ene kant heeft deze rap iets kitscherigs en kan het zich nog niet meten aan zoiets als Eminem. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het zegt zoveel over hoe we elkaar de maat nemen in deze maatschappij. En, cancel culture, hoor je hem zeggen. Facts don't care about your feelings. Ja, en hij is dus echt een... Eigenlijk een soort rappende filosoof. Filosoof, dat is te veel eer, maar een soort... hij is een maatschappijcriticus die zegt van die hedendaagse, wat ze dan noemen, woke cultuur. Die dus aanzet om elkaar te bekritiseren op privileges. Het op te nemen voor slachtoffers. Het op te nemen voor minderheden. Ook erg bezig te zijn met racisme. Daarvan zegt hij, dat schiet eigenlijk door. Dat schiet zijn doel voorbij. En dat voel ik ook in Nederland, maar in Amerika, en hij komt uit Canada volgens mij, is dat ook nog een stapje verder. Dus die wind waait hier ook. En dat je niet meer kan zeggen van die Marokkaanse of Neder-Marokkaanse rotjochies die hier weer op straat staan, dat krijg je dan direct als racisme gelabeld. Of als die schrijfster Gorman dat gedicht uitspreekt bij de inauguratie van Biden, dan moet het, omdat zij zelf a person of color is, je mag al niet meer zwarte zeggen, dan... Nee, dat moet juist. Ja, dan... En dan wat moet dat juist? Ja, zwart moet en wit moet. En blank mag niet. Nee, ja, precies. En dan, maar dat is dus ook weer een heel politiek thema geworden. Hè? Want bij de verkiezingen was het dan zo dat Marijnissen bijvoorbeeld gevraagd werd... Ja, maar wat Lilian Marijnissen, wat vinden we eigenlijk? Is het nou wit of blank? Wil je daarover uitspreken? En dus het is ook een politiek twistpunt van... Mm-hmm. Mensen moeten zich daarover uit gaan spreken. Wij moeten nu... De diversiteitsvlag hijzen in Nederland. Je moet allerlei dingen veroordelen. En dat is een soort van virtue signaling. Met elkaar praten over wat het goede leven is door allemaal andere mensen de schuldkaart te spelen. En er zit een enorme vervreemding in en onoprechtheid, vind ik. Maar tegelijkertijd gaat verandering niet vanzelf. Dus waar is het dan? Ja. Nee, precies. Het is natuurlijk waar dat er zijn achtergestelde posities in Nederland en dat is rot. En er bestaat ook reëel racisme. Wat zo'n McDonald's, waar die over rept, is eigenlijk dat de kritiek daarop, hè, op bijvoorbeeld institutioneel racisme in die Amerikaanse context, dat die zo erg doorschiet dat het echte racisme eigenlijk niet meer zichtbaar is. Ja. En dat je de waarheid niet meer mag uitspreken over bijvoorbeeld hoe in bepaalde kringen bijvoorbeeld hun kinderen worden opgevoed en dat dingen niet alleen maar met... huidskleur te maken hebben of met migratielijnen, maar echt ook te maken hebben met cultuur. Ja, hoe mensen zich gedragen. En dat mensen niet alleen maar veroordeeld zijn door anderen en slachtoffer van de maatschappij, maar dat mensen soms ook gewoon een schop onder de kont nodig hebben. En dat is de waarheid die hij dan probeert te verdedigen. Hij doet het overigens redelijk gematigd. Hè? Dus het is je kunt zeggen van het is een soort beetje kitscherig nummer. Maar aan de andere kant, hij neemt het op voor de politie bijvoorbeeld. Hij zegt, ja, kijk, het is heel goed dat de politie er is. Het is ook heel goed dat er een antiracisme-strijd is. Alleen hij schiet door. Wanneer ze proberen om de politie zelf af te schaffen, dan heb je helemaal geen vertrouwen meer in de instituties. En dat vind ik ook wel als in Nederland wordt gezegd, ja, we moeten het filosofie-curriculum moeten we decoloniseren. Dan denk ik echt, kom op, ga je met een echt probleem bezighouden. In de eerste plaats zijn er allemaal grote filosofen die uit het buitenland komen. Augustinus, Derrida, Avicenna. Ja. En aan de andere kant, het kan ook een soort van wat je wel hebt in het bankwezen als greenwashing. Ja, een bank die zich veel groener gaat voordoen dan ze zijn. Ja. Dan moet je niet te vergissen dat zo'n ethisch etiket kan ook verhullen wat er voor problemen verder allemaal nog bestaan aan universiteiten. Denk aan wurgcontracten voor personeel, studenten die niet meer goed worden opgeleid. Studenten die naar veel lagere eisen mogen afstuderen. Ja, dat wordt allemaal een beetje zo onder het tapijt geschoven. En ondertussen van we vinden het wel heel goed om in een pluriform land te leven waarin iedereen het toe doet. Ja, dus natuurlijk, wat is het voor open deur? Houdt het ook de focus van de echte problemen, kan het vertroebelen. En mensen tegen elkaar opzetten. Mm-hmm. Want dat zie je dus ook in die woke-analyse. Dat doet die McDonald's heel mooi. Dat je dus, als je mensen aan het bevrijden bent, mensen die onderdrukt zijn, om wat voor reden dan ook, maar vaak dus te maken hebben met huidskleur en achtergrond, dan moet je natuurlijk ook een groep aanwijzen die onderdrukker is. Dus je gaat iemand vrij fors bekritiseren. Gaat polariseren. Gaat polariseren. Ja. En je drijft mensen uit elkaar. Zeg, even tussendoor. Ja. Wil jij nog een podcast recenseren of niet? Want we hebben zo weinig tijd nog. Kunnen we heel snel even een paar woorden over spreken? Zeker, leuk. Ja, want dat heb ik wel een beetje beloofd natuurlijk aan het begin. Laten we even luisteren naar een stukje van Leesvirus. Dat wordt gemaakt door onder meer Ronit Polash. Stefan, dan ben ik even zijn achternaam kwijt. Weet jij het nog? Stefan en ja, Olaf. Ja, Stefan de Vries en Olaf Koens. Hallo en welkom bij het tweede seizoen van Het Leesvirus. Het is alweer een tijdje geleden dat we er waren, maar ja, ach, we zitten nog steeds overal in een soort van lockdown, avondklok of thuisquarantaine. En dus lezen we ons nog steeds suf. Het concept van deze podcast is simpel. Drie vrienden praten over een boek dat ze net gelezen hebben. En die drie vrienden zijn Ronit Polash, Olaf Koens en ik ben Stefan de Vries. En als het goed is, zijn we nu allemaal aan de lijn. Ja, dat is een stukje van de podcast. Het is inderdaad gewoon alsof je naar drie vrienden zit te luisteren en je kan nog een beetje aanschuiven. Ze hebben het over Nabokov. Ja. Was leuk, had ik ook niet gelezen, trouwens. Nee, ik had Laughter in the Dark bespreken ze. Ja. Ja, en de Schönberg en nog een andere auteur die ik niet kende. Ja. Wie is namelijk ook alweer vergeten ben. Maar het gaat vooral om het gesprek. Het gaat eigenlijk Rainer, helemaal niet om de boeken. Ja. Nee, klopt. Het gaat om het gesprek. En ze hebben een hele leuke dynamiek samen en allemaal fijne stemmen en allemaal een beetje hun eigen karakter erin. Ja. Ze zijn het ook al met elkaar eens. Maar dat mag ook wel, vind ik. Ja, het is een groot warm pleidooi om meer te lezen. Ik vond trouwens wel heel leuk dat ze ook op series ingingen. En ook dat een beetje analyseerden van, is dit nog wel de tijd voor de roman? Er wordt natuurlijk ontzettend veel geschreven, hè, Milou? Ja, ik weet het. Ja. Ik lees erop los. Ja, maar ik lees eigenlijk alleen romans. En nooit echt, ja, nooit. Minder andere dingen. Ja, leuk. Wat heb je net uit dan? Ik heb net uit Anton Koolhaas met Vanwege een tere huid. Oh, en? Prachtig. Aanrader? Echt prachtig, echt een aanrader. Beetje oud ook, maar echt zo mooi hoe die man schrijft. Ja. Niet normaal. Nou, ik ga het ook maar eens bekijken. Ik ben eigenlijk minder met romans lezen bezig. Ik lees wel een stuk of 10 per jaar misschien. Misschien, ja, tussen de 5 en 10 per jaar. Want ik lees eigenlijk liever geschiedenisboeken en filosofie. Ja, en dat dacht ik al. Ja, wat breder, maatschappelijker. Mm-hmm. Maar de taal is zo'n mooie romans. Ja. Dus, ja, schrijvers kunnen zoveel met die taal. Die kunnen zo de rek van woorden opzoeken. En daarom kom ik er altijd naar terug. Ja. En ook trouwens naar de poëzie. Maar het leuke in die podcast is dus dat ze ook wel degelijk zeggen van, ja, misschien is de grote kunstvorm van deze tijd toch ook meer de serie. En dan komen ze met The Queen's Gambit. Ja. En dat snapte ik niet helemaal. Oh nee? Heb je die serie gezien, heb ik ook gekeken, heb ik enorm van genoten. Maar de karakterontwikkeling daarin is niet zo best. Hè? Als je dat vergelijkt met De Geniale Vriendin, dat is gewoon echt kunst. Okay. En The Queen's Gambit, dat waren gewoon ook mooie, spannende plaatjes. Ja, dat zegt hij ook. Dat was een hele mooie actrice die helemaal de liefde voor het schaken weer heeft doen opblaaien overal ter wereld. Ja. En het leuke die podcastmakers is toch dat ze stiekem eigenlijk denken dat de kracht van het woord veel groter is dan die van het beeld. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is dan ook wel weer heel protestants of zo. Hè? Dus dan dat het lezen jou uiteindelijk dichter bij jezelf brengt en bij de waarheid en bij de schoonheid. Zijn we daar niet allemaal naar op zoek, Jelle? Jazeker, maar het kan dus ook wel echt via series. Hè? En ik ben ook wel eens bezorgd van, er zijn heel veel schrijvers, maar zijn er nog wel genoeg lezers? En dat ergens klopt het wel, want er worden ook veel mooie series gemaakt. Het is ook een vraag, hoor. Maar een vraag waar we nu niet meer aan toe gaan komen, denk ik. Want ik moet afronden. Wij gaan nog even samen naar Johnny Cash luisteren met Hurt. Je hebt geen tijd meer om uit te leggen waarom je dat liedje wil horen. Maar daar kunnen wij het straks nog even over hebben. Dank voor het luisteren. Dit was mijn gast Jelle van Baardenwijk, cultuurfilosoof. Heel veel dank dat je hierheen wilde komen. Het was superleuk. Ik heb ervan genoten. Ik hoop verder iedereen ook. Gaan we even naar Johnny Cash. I hurt myself today. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole